A nagy kérdés. Mi lesz júniusban? Milyen titokzatos, alig várt esemény, amiről senki nem tud, de most bejelentjük, hogy lesz. Véget ér az iskola? Szerintem az E3-ra gondolt, Liquid. Igen, az E3-ra gondoltam. Amit korábban Electronic Entertainment Expo-nak is hívtak, de most már nem úgy hívják. Az E3 tavaly tért vissza a régi szép hagyományokhoz. Volt két, hát szar nem is, de középszar E3, amit mindenki szidott, meg itt szét volt szervezve, meg nem voltak csajok, és úgy általában senki nem volt megelégedve vele. Aztán tavaly belátták a kiadók, hogy kell a népnek azért a cirkusz, kellnek a buvbébe, kell a show, és tavaly ismét régi E3 volt, és idén ismét egy pompázatos E3-nak nézünk elébe, várhatóan jó sok bejelentéssel. Úgyhogy most, mivel a következő podcastünk az június végén lesz, és értelemszerűen már az E3 utóéletéről fog szólni, lássuk az E3 előéletét, mire számítunk az idei kiállítástól. Kezdjük talán a platformholderekkel, a konzolgyártókkal. Microsoft. Project Natal egy külön eseményen, és egy konferencia, ami a Natáltól független lesz. Úristen, hogy lehet nekik annyi címük, hogy még a Natál mellé egy külön konferenciát csináljanak? Hát ez félelmet. Hát a félelmetesnek nem is félelmetes, és innen vannak ilyen olyan információink, hogy a konferencián lesznek új bejelentések, meglepetés, több is, tehát több olyan játék van, ami nekik a tarsójukban van. Kint lesz a Fable 3, ez egészen biztos, kint lesz a Halo Reach, ez egészen biztos, és hát kint lesz a Gears of War harmadik része, ez is egészen biztos, és hát emellé várjuk azt, hogy milyen újdonságok lesznek. Tippek? Szerintem Project Gotham Racing benne van a kalapban, hogy valakinek odaadták és elkészítik a következő részt. Szerintem ideje lenne, mert ugye új Forzára még várnunk kell bőven, de valami belsős autós játék biztos kellene a Microsoft számára, úgyhogy nem tartom elképzelhetetlennek. Igen, erről van egy olyan pletyka, hogy nem másnak, mint a Turntennek adták oda a PGR-t. Amiben lenne ráció, mert amikor tavaly mi Kölnben a Forza 3-as prezentáció végén rákérdeztünk, hogy és mikor jön a Forza 4, ugye ez a hülye újságírói kérdés, amíg meg nem jelent harmadik rész előtt rákérdezni arra, hogy mikor lesz a negyedik, akkor azt mondták, hogy hát nem mostanában. Amiből én tán azt szűrtem le magamnak, hogy ebben a generációban nem lesz több Forza, aminek úgy nagyjából van is racionalitása, hogy nem lesz több, hiszen a Forza 2-vel ellentétbenhez viszonylag ütemesen adják ki a DLC-ket, és DLC-kkel ez a játék életben is tartható. Így nem lenne egy ördögtől való ötlet, hogyha azt mondanánk, hogy az új PGR az a Turntenhez kerülne. És egy érdekes párosítás, hogy a szimulátoros gyerekek mit tudnak csinálni egy alapvetően árkád autóversennyel. Igen, ez pont az ellentétje annak, ami ugye a Bizarre Creation-nél megy, akik eddig csinálták a Project Gotham Racing játékokat, meg most pont egy árkád autóversenyt csinálnak a Blur-rel. Tehát egy pont ellentétes szituáció lenne. Egyébként ezen túl szerintem pont a Microsoft az olyan legnehezebb így találgatni, mert nekik van úgymond a legkevesebb belső stúdiójuk, és tényleg nem lehet azt csinálni, hogy hopp, akkor nézzük meg, hogy ők mit csinálnak most, hopp, ők nem csinálnak semmit, akkor vajon ők mit csinálhatnak, tehát náluk megy ez a dolog a legnehezebben, tehát tényleg nehéz találgatni, hogy vajon mi készülhet, mert ők inkább külső stúdióktól szoktak úgymond second party címeket licenszelni, csúnyán fogalmazva. Igen, náluk ez valóban nagyon nehéz, mert végigmész azon a pár belső stúdiójukon, és gyakorlatilag mindegyikről tudod, hogy mit csinálnak. Tehát Turntent kivéve tudjuk azt, hogy a Halo Wars után szétkergetett Ensemble-ből megmaradt egy darab, nem is belső stúdió, mert is több stúdió alakult, de az egyik az ott maradt mellettük, hogy ők csinálnak valamit, hogy ők most RTS-t csinálnak, vagy mit csinálnak, vagy Halo Wars 2-t csinálnak, vagy nem csinálnak, ez egy nagy kérdés. Akár azt is csinálhatnak, mert a Halo Wars az jól fogyott. Tehát ott az RTS sorozat talán egyedüliként, ami folytatást fog megérni ebben a konzol generációban. Az összes ilyen valós idejű stratégiai próbálkozás eddig hát nem is elbukott, de a várakozások alatt teljesített. Tehát náluk tényleg nagyon nehéz megmondani. Halo-ból ugye ott a Reach, tehát új Halo-t nem fog, az új belsős Halo-jukat nem fogják megmutatni. Az is jó kérdés, hogy az új belsős Halo ez egyáltalán erre a generációra szól-e vagy nem. Ha 2012-13-ot feltételezünk, akkor valószínűleg még igen. Valószínűleg ők még egy Halo címet a Reach-en kívül el fognak sütni, mert biztos nem Bungie lesz. Érdekes kérdés az ugyanakkor, és ez ugyan már átnyúlunk egy másik stúdióhoz, és majd ott fogunk beszélni, hogy a Bungie, aki most az Activision-nel szerződött 10 évre, hogy ő mit csinál, mi a multiplatform játékuk. Ha azt bejelentenék, az valószínűleg a kiállításnak talán a nagy meglepetés bejelentése lenne. Valószínűleg nem fogják, mert rögtön a bejelentés után rákérdeztek, hogy lesz az E3-on, és ők azt mondták, hogy nem. Jó, persze ez nyilván nem teljesen 100%, mert az E3 előtt ez a nagy tagadótás, ez mindig menő, de én nem hiszem, hogy be fogják jelenteni az alapján. Jó, jön a Sony. A Sony-nál a nagy pletyka az a PSP2, ami akár igaz is lehet, lévén, hogy az nem egy új keletű pletyka. Tehát ha ennyire nyilvánosan még nem is volt kint, de így fejlesztőktől már korábban így fű alatt lehetett hallani, hogy PSP2 projekt van a Sony-nál. Aztán utána azt mondták többen, hogy ez tulajdonképpen a PSP Go volt, aztán lehet, hogy mégsem. Ugye amit pletyka szinten lehet tudni az, hogy állítólag egy 4 magos cell processzor van benne, nincs benne lemezmeghajtó, brutális grafika, de teljesen digitális disztribúcióra alapoz. Mikor ilyen pletykák elhangzanak, hogy 4 magos cell processzor, azért azt is mellé kell tenni, hogy amellé viszed magaddal majd a szünetmentes tápegységet, vagy tehát viszel magaddal egy hátizsákot, tehát annak kell egy akkumulátor, tehát egy 4 magos cell processzor. Egyelőre szerintem még így tech oldalról nem nagyon láttam még 4 magos cell processzort handheld applikációkhoz fejlesztve. Tehát azért az ilyen pletykákat mindig fenntartással kell kezelni. Jó, ha megjelenik egy PSP 2, akkor ez nyilván oda fog tenni, és nyilván kézi konzolon soha nem látott grafikát fog prezentálni, de szerintem senki ne várja azt, hogy egy jelenlegi generáció szintű, vagy közel a jelenlegi generáció szintű grafikát fog kézi konzolon kapni, ugyanis, tehát ezt gondoljatok bele, hogy az elektronikát azt meg kell valósítani, és ez nem olyan egyszerű dolog. Ez így van, ettől függetlenül, ha egy a jelenlegi PSP-nél jelentősen, tehát ahhoz képest jelentősen továbbfejlesztett technológiát tesznek bele, akkor az nagyon jó fog kinézni lévén, hogy a PSP az ilyen PS2 alja, ugye? Tehát sőt, sok esetben megnézed a képeket az új God of War-ból, ami PSP-s. Hát, az azért nagyon jó néz ki, meg az elődje is jó nézett ki, meg a PSP-n vannak baszat jó kinéző játékok. Úgyhogy azt mondom, hogy erre rátesznek, és ugyanakkor itt a kérdés, hogy a PSP is mit ért vele. Tehát a Nintendo 64-es grafikát felvonultató DS az elég volt handheld játéknak a mindenkinek, nekem is egyébként. Nagyon szeretem a PSP-t, de nem hinném, hogy ez fogja eladni. Kicsit más a helyzet szerintem, mint az úgymond előző, vagy a mostani handheld generációban, mert ugye, ha nem is közvetlenül, de most már ott van az Apple is, és szerintem valamelyest vele is akarnak konkurálni, és ilyen szempontból már érthető lenne egy erősebb hardware, de tényleg úgy néz ki, hogy mintha kicsit belefutnának ugyanabba, mint a PSP-ben, egyébként egy sikeres gép összességében, de mégis úgy ért el ezt a sikert, hogy közben nem ezt éreztük. Tehát folyamatosan a problémákat láttuk a gép körül, és közben valahogy mégis eladtak belőle több mint 60 millió. Igen, itt ugye az igazi probléma, és egymilliószor beszéltünk róla, az a szoftver. És az Apple párhuzamot jó, hogy felhoztad, mert nemrég látott napvilágot egy olyan Pac-Man diagram, amiben Amerikában azt mutatja, hogy az Apple konkrétan játék szoftvert az Apple Store-on keresztül nagyobb értékben ad el, mint a retail boltban a Sony a PSP címeiből. Tehát az Apple megelőzte a szoftverpiacon a két, hát handheldnek bajosan nevezhető az iPhone-nal és az iPod Touch-sal megelőzte a szoftveresen a PSP-t, ami a Sony-nál egyébként valószínűleg vészharangokat kongathatott meg, ha más eddig nem kongatott meg, hiszen ez számukra nem csak játék területen, hanem általában zene és film terjesztés területén is egy olyan piac, ahol ők nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ott szeretnének lenni, hiszen Sony, ugye mondanunk se, hogy nem csak játék tartalomgyártó, hanem saját zenekiadóval, illetve saját hollywoodi filmstúdióval rendelkezik. Tehát nekik nagyon nem mindegy, hogy ebben a letöltős digitális disztribúciós bizniszben legyen az handheld vagy bármilyen más eszköz, ők hol tartanak. Van pletyka arról is, hogy így a PlayStation Network-kel kapcsolatban fognak bejelenteni dolgokat, jelesül egy prémium előfizetést. Igen, és nem csak a prémium előfizetést mondogatják, hanem azt is, hogy teljesen új cross media bárt kap a PS3, tehát egy ilyen teljesen komoly revamp készülődik az interfészt és az online szolgáltatást illetően, ami egyébként tényleg teljesen benne van a kalapban, főleg, hogy a Sony már úgy nyilatkozott a korábbiakban is erről, hogy szinte biztosra lehetett venni, hogy előbb vagy utóbb meglépnek valamilyen előfizetéses modell. És egyébként hangsúlyozták, hogy semmi olyan funkció nem lesz fizetős, ami most ingyenes, tehát bónusz dolgokra kell számítani. Például az lett kiemelve a pletykákban, hogy havonta mindenki kapna egy ingyenes PSN címet. Nem szabadon választottad, hanem lenne egy 3-4 cím, és akkor abból lehetne minden hónapba választani. És akkor lényegben úgy néz neki az egész, hogy az előfizetési díjat végül is levásárolhatod, ami egyébként teljesen korrektnek hangzik szerintem. Most így nagyon a hardware-ről beszélünk, Microsoft-nál elfelejtettünk valamit. A Slim-et, igen, tehát az Xbox 360 Slim-et, ami egy szintén régi pletyka, és már volt fotó is az alaplapról, az átlagos alaplapról, és ha azt kéne, arra kérdésre kéne válaszolni, hogy igaz-e vagy nem igaz, akkor azt mondanánk, hogy ez valószínűleg igaz. Ha nem is az E3, tavaly emlékezünk, a Sony Kölnben jelentette be a saját Slim modelljét. Minden más szempontból abszolút ez az az idő, ez a szeptemberi, augusztusi szeptemberi időszak az az idő, amikor a Microsoftnak ki lehet és ki is kéne jönnie egy Slim modellrel. Plusz ugye ott van az, hogy ez a, sokat beszéltünk róla, ez a generáció jóval hosszabb lesz, mint a megszokott, és hát ez nem csak nekünk jobb, hogy jön egy Slim modell, hanem ez a Microsoft számára is egy olcsóbb konzolt jelent, és ilyen hosszú időtávban gondolkodva abszolút megéri nekik, hogy egy új konstrukció álljanak elő, ami jelentősen olcsóbb előállítás szempontjából, és például adott esetben, ha azt nézzük, hogy mondjuk mellé akarják csomagolni a Natát is, akkor egy ilyen új Slim géppel meg tudják azt lépni, hogy az új gépet, mert a Natát egybe csomagolva annyiért adhassák, mint most jelenleg az Xbox 360-at. Erről is volt pletyka, ugye a svéd kereskedő, aki kitette $200 a Natált, ez abszolút valószínűtlen. Ha az $200 lesz, vagy lenne, feltételezve, de nem megengedve, akkor azt meghalni küldenék azt a technológiát. Igen, tehát én nem is szabad ezt egyáltalán semmilyen szinten komolyan venni. Tehát a Natal ez egy új platform lesz a Microsoft számára, nem tehetik meg, hogy ilyen drágán adják, mert minél többet el kell belőle adni, és hát vegyük észre, $200 az manapsággal nyert egy konzolt lehet kapni, egy úgymond kiegészítőért senki sem fog elkérni $200, tehát... Igen, és ezzel vissza is kanyarodhatunk a Sony-ra, ugye ott lesz a Move, ami ha annyira nem is lesz hangsúlyos, mint a Microsoftnál a Natal, tehát ők nem tartanak a hírek szerint ennek külön eseményt, de egészen biztosan ott lesz. Tehát az őszi időszakban mind a Microsoftnál, mind a Sony-nál a két mozgásérzékelő cucc az egészen biztosan nagyon komoly kiemelt figyelmet fog kapni. Kis túlzással, sőt, lehet, hogy nem is kis túlzással, nagyobb figyelmet fog kapni, nagyobb reklámot fog kapni, mint bármelyik játékuk. Többet, mint a Halo Reach, többet, mint a akármi is jelenik meg a Sony-tól össze. Ez szerintem is így van, főleg, ha azt nézzük, hogy mindketten láthatóan a nagy mainstream címeikbe is így próbálják hozzá kapcsolni a mozgásérzékelős dolgaikat, tehát a Fable 3-hoz, a Sony a Socom 4-hez például, és biztos lesz még több egyéb cím is, ami használni fogja őket, tehát tényleg nagy valószínűséggel igen komolyan rá fognak erre feküdni, és erről fog szólni elsősorban az ősz. Sonynál sokkal könnyebb belülni, hogy milyen bejelentések lehetnek. Párat szinte biztosra lehet mondani, tehát a Resistance 3-at vehetjük kvázi biztosra. Az Infamous második részét vehetjük biztos, ennek én személyesen nagyon örülök. Nekem egy tavalyi nagy kedvencem volt az előzmény. Killzone-t ha meg kell mutatni, akkor most fogják megmutatni. Ha kijön egy éven belül, akkor most fogják megmutatni. És tudunk a Little Big Planet 2-ről, ez belet jelentve, tudunk a Socom 4-ről, ez gondosan bejelentve, mert videókat láttunk belőle, sok mindent tudunk róla, és akkor ezen felül vannak a kérdéses dolgok, hogy mi jöhet még. Mindenki Gran Turismo 5 időpontra számít, és most van az ideje, hogy Gran Turismo 5 időpontot bejelentsenek idén, októberre, novemberre. Még viszonylag régebben volt egy olyan kijelentés a Sony részéről, hogy lesz egy olyan jellegű bejelentésük, talán nem is akkora kaliberű, de hasonló, mint ami a Final Fantasy volt a Xbox 360-ra, de kétlem, hogy bármi olyat tudnának találni, ami hasonló lenne, viszont nem tartom elképzelhetetlennek, hogy valami új multiplatform címet ők fognak bemutatni, akár például a Grand Theft Auto 5-öt, amit nagyon pletykálnak egyébként az E3-ra is, és én nem tartom valószínűtlennek, hogy ott lesz. Igen, a Grand Theft Auto-nak egyébként itt lenne az ideje, hogy az új részről valamit csacsogjanak, mert hogy ugye DLC-t többet nem csinálnak a GTA 4-hez, ezt már tavaly lehetett tudni, nem nyilvánosan, és most teljesen nyilvánvalóvá vált a DLC-knek a multiplatform megjelenése után, hogy ez ennyi volt. És itt az ideje a GTA 5-nek, és nem tartom kizártnak, hogy ezt a Sony-nál lehet majd megnézni. Mintha egyébként a Rockstar és a Sony között amúgy is mostanában jó lenne a viszony. Ugye ott az Agent, ami elvileg és gyakorlatilag is PlayStation 3 exkluzív, megjelent a Liberty City két DLC, és van bónusz tartalom, PS3-as bónusz tartalom a Red Dead Redemption-ben, tehát úgy látszik, hogy Sony és a Rockstar most így, ha nem is közösen kavargatja a leves, de szeretik egymást, úgyhogy ha konferencián hirtelen megjelenne valamelyik Hauser, és bejelenteni a Grand Theft Auto-t, és ott látnánk az első trailert, akkor nem lennénk meglepve. Legyen így egyébként, azt a nálam abszolút várt cím lenne a Grand Theft Auto-t, és várom, hogy milyen városba viszik át, mert sokan azt várják tőle, hogy most akkor megint bejárják a Vice City San Andreas utat, én szerintem nem. Kétlem, hogy a Vice City lenne a következő, én arra tippelek, hogy megpróbálnak egy új várost. Akármi is legyen az. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy Európába átrakják például. Grand Theft Párizs. Volt ugye egy londonos kiegészítő az első részhez. Párizs az, nem tudom, Amsterdam. Abszolút ideális, bár a bűnözés tekintetében nem, de minden más tekintetében ideális lenne, vagy Budapest. Ez az én személyes vágyam és tippem, hogy ez végre beköltözzön a bűn európai központjába. Vagy legalábbis nem is a bűn, de mondjuk a pornó, azt hiszem, abban nagy hatalom vagyunk, hogy és egy ilyen pornóközpontú GTA lenne. Szerintem a Midtown Madness 1 óta várunk arra, hogy legyen egy budapesti kiegészítő bármilyen olyan játékhoz, ahol egy nagyvárosban tudsz utazgatni. És itt tök jó lenne egy budapesti kiegészítő, de hát annak a pár ezer potenciális vásárlónak ez egy szép álom marad. Nem tudom, hogy olyat tudnék elképzelni, hogy MMU és a Demszki lenne a főszörny. Van, és így Nokiás dobozokkal dobálgatnák a játékosokat, nem olyan akarunk politizálni, de hát ez adta magát. Úgyhogy minden elképzelhető, ettől független attól tartok, hogy nem Budapest lesz az új GTA helyszíne. Európát elképzelhetőnek tartom, a keleti helyszínt elvitte a konkurencia, úgyhogy az már annyira szerintem nem lesz, bár én megnéznék egy ilyen Grand Theft Auto Tokiót. Hát pont Hongkongot vitték el az új True Crime-ban, abban Hongkongban, úgyhogy oda már nem fognak menni. Amerikai nagyvárosokból pedig olyan sok nincsen, amit nem dolgoztak volna fel. Tehát volt már Miami, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, New York. Most ezen kívül nagyon ilyen hatalmas megapoliszokból már nem maradt semmi. Ha csak át nem teszik Washingtonba, mint ahogy a Splinter Cell Conviction, de az meg nem egy nagy város, és meglehetősen unalmas felépítésű. Úgyhogy át kell hozni Európába, igen, és mondjuk Londont el tudnám képzelni, Párizst el tudnám képzelni. Grand Theft Vatikán, így átmetsz a Vatikánba. A Grand Theft Vatikán az nagyjából arról szólna, hogy ilyen 3,5 órát áll sorba, utána pedig a japán turisták megpróbálnak megölni az esernyőjükkel, miközben megpróbálod megnézni valamelyik híres festmény, nem tudom, ki járt közületek Vatikánba. Az élményt ezt így nagyjából summáztam. Én amikor kijöttem onnan, akkor azt mondtam, hogy ezt is láttam, köszönöm szépen, még életben vagyok, és akkor ezt most megtartom örök emlékként magamnak, vissza már nem nagyon térek. No, Sony-nál további valami érdekesség, semmi új God of War, nem mostanában lesz PSP-re, és lesz Gran Turismo 5 agyba szájba, valószínűleg, remélhetőleg. És remélhetőleg nem azt, nem jön vissza a nem a Translator csávó ugrik elő, és az bejelenti, hogy 2012 köcsögök, és elrohan a sörös üvegek elől, amit földobálnak rá a színpadra. Mennyi az esélye annak, hogy az idén nem jelenik meg? Hány százalékod? Nagyon minimális. A lincselés lenne belőle. 10% szerintem. Tehát el nem tudom képzelni, hogy most már ne jelenjen meg az a játék. Nem, én írtam is nekik, hogy a Drag akkor vesz PS3-ot, ha kijön a Gran Turismo 5. Úgyhogy azért a plusz egy gépért már szerintem mindenképpen megéri nekik kiadni ősszel. Csodálom, hogy még nem szivárgott ki pontosabb egyébként arról, hogy lehet, hogy még ők se tudják, de most már ki kell jönnie. No, Nintendo. Ugorjunk. Nem, de tényleg. Nem, az a baj, hogy a Nintendo-ról meg tényleg nem nagyon keveset lehet tudni. Biztos lesz 3DS, nem? Szerintem valamit mutatni fognak belőle. Mert pedig, hogyha mutatnak, tehát ha PSP2-t várunk, akkor én kíváncsi leszek erre a 3DS-re is. De nem azért, hogy ez a 3D ez mit fog takarni, mert persze valószínűleg ez egy technológiai újítás is lesz, mint annak idején a gyorsulásérzékelőkkel is ugye a Wii nagyot dobbantott. De azért kíváncsi leszek, hogy milyen irányt jelöl ki magának a Nintendo a DS hatalmas sikere után. És hát a Zeldát köcsögöket is elsüthetjük szerintem, mert erre az E3-ra már azért illene mutatni valamit a Miyamotónak az új Zeldából is. Hát ugye a Super Mario Galaxy 2 az addigra már lefut, ez már most is lefutottnak tekinthető, és hát ha lesz még valami nagy bejelentés, hát ha előveszik valami régi meszkottyukat és egy Alex Kidd. Ja, a Sega. Én mindig minden alkalommal mondok valami hülyeséget. Kid Icarust akartam mondani, tehát hát ha elővesznek valami régi figurát Aderemből esetleg, de hát már az is lassan itt van a nyakunkon, úgyhogy... A fast chipest fogják mutogatni valószínűleg. De egyébként én a 3 3DS-ben mondjuk így, nagyon menő. Szóval én abban nem vagyok annyira biztos. Szerintem attól függ, hogy mikor jelenik meg. Ha még idén megjelenik, akkor bemutathatják, de ha csak jövőre jelenik meg, mondjuk évelején, akkor szerintem a Tokyo Game Show-t meg fogják vele várni. Nintendo az mostanában nagyon nem sieti el ezeket a dolgokat. Tényleg pár hónappal előre szokta csak bejelenteni még a legnagyobb játékait is. Tehát szerintem idén is úgy kell mennünk a Nintendo konferencia elé, hogy nem túl nagy elvárásokkal. Az Zelda az valószínűleg ott lesz, mert azt nagyon-nagyon ígérgették, és elvileg meg is jelenik az idén. De más ilyen nagyon-nagyon nagy dologra szerintem, mármint a 3DS-en kívül ma az még benne van abszolút, más nem nagyon kell szerintem számítani. A általad is említett chipesen kívül, tehát a Vitality Sensor az valószínűleg az új casual bigyójuk, amivel rá fognak építeni valami Wi-Fi-szerű okosságot. Tavaly E3 előtt odafele menet a repülőgépen is kicceltek össze, hogy valamit mutassunk már gyerekek, mert... Ez így nem állapot. Nem, hát ez jól megmutatja a Nintendo szuper sikeres bizniszének az egyik hajtórugóját, hogy azért egy-két évente kell egy ilyen izé, egy ilyen bigyó, amivel revitalizálni lehet azt, hogy Wii. Tehát azért a, kellett a Wii Fit, kellett a, ugye a fogyideszka, kellett a Motion Plus, és adott esetben kellni fog ez a Vitality szenzor is, ami hát nem lehet más, csak egy pulzusmérő, ugye. Tehát kétlem, hogy az bármi mást is csinálna, bár csináljon. Tehát lehet, hogy vannak, bár a mérete az nem európai férfira lett tervezve, de a jó Isten tudja, lehet, hogy ez egy ilyen pornóipari elhajlás tőlük. Azt hittem, hogy biceps kerületmérőt akarsz mondani, de szerintem akkor nem erre gondoltál. Nem kifejezetten, nem kifejezetten. A régi sorozatok újra feltámasztásában én annyira nem hiszek. Nintendo most nem abban a fázisban van, ahol a régi kedvenceket rángat elő. Hálásak lehetünk, hogy a Metroidot egyáltalán folytatják. A Metroid Prime 3 az nem volt annyira sikeres játék, hogy folytatásért üvöltene. Ellenben egy gyors kitérővel, most így az Eidos eladásokat nézve 0,9 milliónál tart a Just Cause 2, tehát át fogja lépni az egyet, és ez remélem, hogy elég egy harmadik részre. Mint ahogy a Dante's Inferno-nál is, és ugorjunk is át a nagy kiadókra gyorsan, az Electronic Arts-nál és a Dante's Inferno közel 1 milliója valószínűleg elég lesz egy folytatásra, ami talán már készül is. Igen, az a Dante's Inferno egy nagyon érdekes eset, amit én már a megjelenés után is érdekelt engem. Az a helyzet a játékkal, hogy ugye tudjuk mindannyian, hogy min alapszik, és a Dante Pokla az még úgy, hogy meg videójátékosítható, ahogy láttuk, de azért a Purgatórium meg a Paradicsom, hát azért az jóval nehézkesebben, és csak tetézi az egészet, hogy a Viscera-nak volt egy ilyen kijelentés, hogy nem fogunk folytatást csinálni, viszont a játék az úgy fejeződik be, hogy to be continued. És én nem hinném, hogy ezzel a DLC-kre akartak utalni, mert az ugye a játék elé lettek mindegyik DLC-be rakva, tehát elvileg mégiscsak akarnak neki folytatást csinálni, és ugye volt is nemrég pletyka, hogy álláshirdetés alapján erre lehet következtetni. Tehát lehet, hogy mégis megcsinálják az isteni színjátéknak a maradék két könyvét. Hát, ha megteszik, én kíváncsian várom, nem csak azért, mert én szerettem az első részt, hanem azért is, hogy mit hoznak ki magából a műből. Dante's Inferno 2 Back to Hell. Csak ezt tudom elképzelni, ezen túl gépágyúval és hidegvágóval áll neki a, igen, Doom 4 szinten, ugye, hogy a Doom 3 is egyfajta remake lesz. Remake-elik az egy évvel ezelőtt megjelent játékot. Nem, figyelj, ezek a rebootoknak, a remake-eknek a korában, ahol alig 10 éve Spider-Man mozisorozatot már rebootolják, mert kitették belőle szegény öregedő Tobey Maguire-t, és már rebootolják újra gimnáziumi környezetben, igen, nagyon sajnáljuk. Ugye ő volt az a színész, aki a, hogy is van a Tropic Thunderben, a trailerben az MTV legjobb csóknájának járó díjának győztese, tehát ő egy komoly, komoly színész. Sajnáljuk, hogy kitették a Spider-Man szériából, és Megan Foxot is kitették a Transformersből. Én ezt tegnap olvastam. Az a sorozat innentől nem ér semmit, ki kíváncsi a buzi robotokra. B. Hát de hogy van ez? Tehát, könyörgöm. Megan Foxot hogy lehet bárhonnan is kitenni? Betenni kéne, nem ki. Fiúk, eltévesztették a sorrendet. Teljesen, tegnap óta sokba vagyok. Nem tudom most elképzelni az életemet. Szerencsére jön valami szarkovbolyos film még a nyáron, amiben Ringyónak van öltöztetve egész végig, tehát ez az én egyetlen mencsváram, ez a Jonah Hex nevezetű, roppant középszerűnek tűnő képregény feldolgozás. Transformerzek meg dököljenek meg. Ez a véleményem. Na, tehát Electronic Arts. Lesz Dead Space 2, egészen biztos, tudunk róla. És a Need for Speed. A Need for Speed, ami a Criterion féle Need for Speed, azaz zseniális. Teljesen felesleges bármi a tesztre várni. 4 vagy 5 hónappal a megjelenés előtt exkluzív tesztet közlünk. Remélem, srácok, plakátra szánom, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az embernél egyszer kiteszik a plakátra, akkor utána mindig a plakátra vágyik, és már adom is az idézetet, indulhatnak a nyomdagépek. Zseniális! Igen. 5 csillag. 100/100, bármit rá lehet írni. Na, tehát az lesz egy nagy várományos, hogy mit tud a Criterion a Need for Speed-del csinálni. El sem merem képzelni, hogy a zsenialitásnak micsoda hullámai fognak keresztül csapni rajtunk. Illetve hát lesz rengeteg olyan dolguk, tehát van egy új Sims címük, ami valakit érdekel, valakit nem, engem igen. Dark Spore címmel folytatódik a Spore, még nem megerősített információ, vajon mit akarhat a Dark Spore. Szindikét nem az volt az, hogy nem, vagy mégiscsak, vagy sose lehet tudni. Én egy új Szindikétnek is örülnék, bár attól tartok, hogy third person akciójátékot csinálnának belőle. Az előző ugye nem, vagy az előző két rész nem az volt. És hát jönnek a ezerrel a ugye szokásos sportcímek, mindenből a 11, és ugye ezek lesznek azok a játékok, amikben már benne lesz az online token. A június közepén megjelenő Tiger Woods kezdi, és az összes sportcímben benne lesz az online kód, amiről korábban beszéltünk. Minden más címükről szerintem tudunk, tehát most itt felesleges lenne az amúgy rendkívül jó kinéző Medal of Honorról beszélnünk, mert arról már beszéltünk. Ugorjunk át a másik nagyra, az Activision Blizzardra. Hát náluk is azért lehet sejteni, hogy mi lesz. Tehát Call of Duty, új Tony Hawk. Meg hát amit már tényleg 1 millió éve várunk, a James Bond játékok, állítólag 2 is készül, és állítólag az egyik az egy Bizarre Creation-ös autós cucc, de ez már annyira régi pletyka meg híresztelés, hogy már azt sem tudom, hogy higgyünk-e neki vagy sem. Állítólag 2 van, és ahogy itt, amit le lehet szűrni, az egyik ez az autós, a másik pedig a GoldenEye remake, vagy folytatás, vagy harmadik rész, vagy nem tudom, minek nevezzük a borzalmas Electronic Arts-os, hogy hívták, valami Rogue Agent, igen. Tehát azután ugye olyan pletykák vannak, hogy megint neki futnak a GoldenEye-nak, de minek? Lesz, hogy Guitar Hero, micsoda meglepetés? Titkon várom azt a Drum Hero-t, erről is voltak pletykák, nagyon kíváncsi lennék, hogy mit tudnának egy Drum Hero-ból kihozni, bár tény, hogy szerintem gazdaságilag abszolút nem lenne olyan sikere, mint egy Guitar Hero-nak, minden esetre én, mint zenélgető egyén így azért kipróbálnám, hogy... A híresztelések, pletykák arról szólnak, hogy 3 darab sorozatot tartanak meg. A Guitar Hero az visszamegy gitárosba, tehát ahogy a neve is mutatja. A Band Hero lesz a zenekaros. Olyannyira, hogy ott már nem csak második, hanem a harmadik részre volt álláshirdetés. Úgyhogy ott az biztos hosszú távra tervezik, és a DJ Hero viszonylagos sikertelenség ellenére lesz DJ Hero. És hogy viszont ilyen bandász cuccok annyira már nem lesznek. Tehát most nem tudom, ugye kijön a Green Day, vagy már kijött talán az ugye az ellentábor, de nem voltak ezek annyira sikeresek, ezek a banda központú játékaik. Hogy... És én is örülnék neki, a Guitar Hero visszamennek gitárosba. Szerintem az 5. rész ilyen szempontból penetráns volt. A számoknak a 70%-a nem volt élmény gitárom. Nekem csak gitárom van, úgyhogy máshol nem tudom játszani. Úgyhogy én szeretném, hogyha ezt az egész bandázózit átennék a Band Hero-ba, és egy visszatértének egy rockosabb, adott esetben metálosabb Guitar Hero vonalhoz. Guitar Hero Iron Maiden-t akarunk. Most egy böszmen nagy Eddie-vel a borítón. Kimászik Eddie a tévéből, és így széttöri rajtad a műanyag gitárt. Én ilyet akarok. Tudom annak a... egyébként illegális kemikáliának a nevét, amit ez a hatás elérhető, de mivel 18 éve alattiak is hallgatják a podcastet, illetve amúgy is illegális, éppen ezért nem osztom meg veled a nevét. Az Eddie egyébként az Iron Maidennek ez a csúnya figurája, aki mikor jönnek a szülők, és mikor meglátják a gyereken először az Iron Maiden pólót, az úristen, mi az a zombi sátán ott a pólódon, tehát ez az Iron Maidennek a kabala figurája. Tudtuk. Köszönjük szépen. Már akkor Edit néztem a nem tudom milyen nyári táborban, amikor te még pajzán gondolat voltál. Sajnos ezt kell, hogy mondjam. Hamarabb a jugoszláv tengerparton a fülbevalós barátommal. 11 évesen nem, semmi szexuális, hogy lázad 11 vagy 12 évesen belövetett magának egy fülbevalót, és lehozta a jugó tengerpartra a lemezjátszót, érted, azt a jó régit, és bakeliten nyomtuk ott az Iron Maiden-t. Mi voltunk a lázadó heavy metálosok. Aztán utána lett tinta ceruzával rajzolt szimatszatyrunk is, még megvan valahol. Most volt ez a Metallica koncert, megpróbáltam előkeresni. De nincs vár meg kimenni a metálos szimatszatyorral kimenni. Online kritikák által egyébként ledorongolt. Bocs, hogy eltérek a témától, de ez mindenképpen meg kell osztanom. Tehát Metallica koncert, nem tudom ki volt, ki nem volt. Én voltam, én egy casual koncertre járó vagyok. évente egy, vagy kettő, de nem több. Ez olyan volt, hogy elmentem, nagyon tetszett egyébként, nagyon jól szórakoztam. És így hazaértem, másnap, elolvastam egy csomó, hát nem csomó, pár online kritikát, és mindön lehúzták. És kicsit átéreztem a casual játékos és a mi viszonyunkat. Tényleg valakinek nem tudom mi, akármi a kedvenc játéka. Prince of Persia, jó példa egyébként rá, hogy ő ezt megveszi, vagy nem veszi meg, vagy valahogyan eljut hozzá, játszik vele, és itt tulajdonképpen jól szórakozik, meg ugrál a herceg, meg mit tudom én, jönnek benne az ellenfelek, és le lehet őket csapni, és jól el van. Ahogy én jól el voltam a Metallica koncerten, én nem vettem észre, hogy a Lars Ulrich az félreüt. Ezt írták, mondták, hogy konzekvensen félreütött, bizonyára így volt. És ugyanígy azt mondtam rá, hogy te rohadt köcsög, én jól szórakoztam. És vele gondoltam, hogy ez megfordítva is működik, hogy leírjuk, hogy milyen, nem is szar a játék, de hogy ez a hibája, meg az a hibája, meg ezt kellett volna, meg azt kellett volna, és lehet olyan reakció erre, hogy te rohadt köcsög, én jól szórakoztam. És ez egy reális reakció. Igen, ugyanakkor, ha megnézel egy ilyen három pontos Iron Man 2, tehát azt, ha a casual berakja azért... Tehát az borzalom a casualnek is, meg borzalom a szakavatot, vagy a hardcore játékosnak is, viszont egy Metallica koncertet, hát, na. Tehát én nem érzem annyira azt. Tehát én úgy érzem, hogy sokkal kritikusabbak ezek az ilyen művi kritikusok, akik kimennek és a művészetet, tehát például egy rockzenét, vagy egy színházat, vagy filmet, vagy bármit lehúz. Szerintem sokkal könnyebben húzzák le, mint ahogy mi leszoktuk húzni a játékokat. Nem tudom, én azt vettem észre, hogy ezek a kritikusok, ezek ugyanolyan könnyen húznak le egy alapvetően jó filmet, vagy egy olyan filmet, ami utána összes haveromnak tetszik, és elolvassuk a kritikát, és úristen, mibe kötött bele, olyanokba, amik igazából nem is számítanak, vagy nem is adnak hozzá, tehát csak azért köt bele, hogy belekössön valamibe. És egy kicsit ezt a, nem mondom melyik kritikát, ami tényleg iszonyatosan lehúzó kritika volt, az már a hangneme is, tehát annyira ilyen pökhendi, meg annyira néha olyan fikázó stílust vesznek föl, amit csak azért vesznek föl, hogy fikázzanak. Én ezt veszem észre, és azért szerintem a játék sajtó az nem szokott azért fikázni, hogy fikázzon. Én legalábbis ezt így... Talán kéne, nem tudom. Lehet, hogy ki kéne próbálni ezt a vonalat, hogy keményen befikkantunk mindent, és akkor, ja, mint a rohadék egy. Megtanulunk mi is úgy írni, ahogy ők, és befikkantunk mindent. Még szerintem a Capcomról elcsünk szót, mert körülöttük nagyon mennek a pletykák, mint mindig. Leginkább az, hogy a Ninja Theory fogja csinálni a Devil May Cry 5-öt, aki ugye a Heavenly Swordot csinálták, meg most csinálják az Enslaved-et. És ez sok mindennel úgymond egybe állna. Tehát a Ninja Theory kapcsán volt egy olyan, hogy nekik már egy másik játékuk is készül, és a Capcom is egyre többet mondogatja, hogy igen, mi a nagy franchise-aiknak a folytatását nyugati fejlesztőköz fogjuk outsourcolni, ők fogják csinálni, és ezek alapján abszolút elképzelhető egy Devil May Cry 5, de ha nem is az lesz, valamilyen nagy franchise folytatására biztos kell számítani, egy olyanra, ami meglepetés lesz, tehát ha nem is a Devil May Cry, akkor mondogatják, hogy esetleg az Onimusha vagy a Dino Crisis térhet vissza, de ezek tényleg olyan dolgok, amiket szinte minden évben elmondunk, mert ezek azok a franchise-ek a Capcomnál, amik sikeresek voltak, de aztán mégiscsak abba maradtak, és mindig csak várják az emberek, hogy visszatérjenek, és sose térnek vissza, talán majd most. Mind a kettő általad elmintett sorozatról úgy érzem, hogy ugyan potenciálisan visszatérhetnek, de... Tehát a Dino Crisis az, ha jól emlékszem, a harmadik részével nem kifejezetten azon a színvonalon hagyott el minket, ahogy azt korábban megszoktuk. Szerintem annak a témájánál fogva is a modernizálása az egy viszonylag komoly feladat. Az Onimusha igen, abszolút, bár ott is a negyedik rész már annyira nem, ha nem is annyira volt, mint a Dino Crisis 3-nál. Én inkább az utóbbira tippelnék, hogyha tippelnem kéne, illetve hát várom azt, hogy a Capcom egy új IP-t, új franchise-t indítson és ragasszon meg, mert ugyan a generáció elején a Lost Planet 1-jel, illetve a Dead Rising-gal azért van két olyan sorozatuk, amik mind a kettő folytatást fialt, de hát más nem nagyon. Tehát az utóbbi másfél-két év próbálkozásai azok ilyen szempontból csúnyán besültek, ugye Bionic Commando újraélesztés besült, és Dark Void című dolog az pedig abszolút. Úgyhogy én várok tőlük valami újat is. Kíváncsi vagyok ugyanakkor, ha már a japánokat fölhozzuk a Konamira, nem titkoltan a Metal Gear Solid Rising kapcsán, amiből most már azért illene mutatni valamit, lévő, hogy tavaly bejelentették egy teaser képpel, és azóta annyit lehetett hallani, hogy ide-oda rakosgatták az embereket, meg hogy most a Peace Walker-es csapatot azt átrendelték annak a fejlesztéséhez. Plusz a Konaminál, ami biztos, hogy az új Silent Hill-be fogják mutatni, ami állítólag egy cseh fejlesztő csapatnál készül, és állítólag FPS lesz, ami hát egy elég durva párosítás, vagyis hát ha nem is durva, de hát meglepő is, és fogalmam sincs, hogy mit lehet nekihozni az egészből. Egy FPS, nem tudom. Nem tudom, őszintén szóval ezt az új Silent Hill-t, én ezt úgy értelmezem, hogy igen, egy új játék, aminek Silent Hill címe lesz. Hogy a számozott folytatásba abból mikor mennek bele, az egy jó kérdés. Valószínűleg a rajongók inkább azt várnák. Ennyi volt a májusi podcast. Júniusban visszatérünk, és amikor visszatérünk, akkor már egy E3 után leszünk, ami azt jelenti, hogy a szokásos ilyen egy óra valamennyinél szinte biztos, hogy sokkal hosszabban fogunk beszélni. Úgyhogy június végén, E3 után veletek ugyanitt. Sziasztok!